Hoofdstuk 19 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 19 van boek 4. Vorstin Tscherbatsky achtte het onmogelijk het huwelijk te laten voltrekken voor de grote vasten, en wel wegens de uitzet, waarvan voor die tijd, dat is binnen 5 weken, nauwelijks de helft gereed kon zijn. Zij moest echter toestemmen, dat men, indien men wachtte tot Pasen, gevaar liep door een sterfgeval verhinderd te worden, want een oude tante van de vorst was gevaarlijk ziek. Men sloeg dus een middelweg in door te besluiten dat het huwelijk zou plaats hebben voor de vasten, maar dat men slechts een gedeelte van de uitzet onmiddellijk zou ontvangen en de rest na de bruiloft. Het jonge paar was voornemens dadelijk na de plechtigheid naar het land te vertrekken en had dus niet veel nodig. De vorstin was verontwaardigd Lewin onverschillig te zien voor al deze belangen. Als altijd half dwaas ging hij voort zijn geluk en zijn persoon te beschouwen als het middelpunt, het enige doel der schepping. Om zijn zaken bekommerde hij zich niet. Hij liet ze over aan de zorg zijner vrienden, overtuigd dat zij alles ten beste zouden schikken. Zijn broeder Sergej, Stefan Arkadievich en de vorstin leidden hem geheel. Hij vergenoegde zich met goed te keuren wat men hem voorsloeg. Zijn broeder leende het geld dat hij nodig had. De vorstin raadde hem aan Moskou na de bruiloft te verlaten. Stefan Arkadievich was van gevoelen dat een reis in den vreemde gepast zou zijn. Hij stemde alles toe. Beveelt wat u goeddunkt, dacht hij. Ik ben gelukkig, en wat gij ook beschikt, mijn geluk zal er niet meer of niet minder door zijn. Maar toen hij Stefans idee aan Kitty mededeelde, hoorde hij met verwondering dat zij dit ontwerp niet goedkeurde en dat zij voor de toekomst wel bepaalde plannen had. Zij wist dat Lewin te huis op zijn goederen ernstige belangen had, en deze belangen, die zij niet begreep of trachtte te begrijpen, schenen haar zeer gewichtig te zijn. Ook wenste zij geen reis in het buitenland, maar gaf er de voorkeur aan zich dadelijk in hun werkelijke woonplaats te installeren. Deze zeer bepaalde beslissing verraste Lewin, en als altijd onverschillig voor de details, verzocht hij Stefan met de smaak die hem kenmerkte het toezicht te houden over de verfraaiing van zijn huis op Pokrovka. Dat was juist een kolfje naar zijn hand. Apropos, zeide Stefan eens, nadat hij buiten alles had geregeld. Heb je het attest van de biecht? Nee, waarom? Zonder dat kan men niet trouwen. Ai, ai, riep Lewin uit. Denk eens, in 9 jaren heb ik niet gebiecht. Ik heb er zelfs niet aan gedacht. Dat is wat moois, zeide Stefan lachend, en jij bejegent mij als een nihilist. Maar dat kan zo niet gaan. Je moet je godsdienstplichten vervullen. Wanneer? Wij hebben maar 4 dagen meer. Stefan schikte deze zaak gelijk de andere, en Lewin begon zijn godsdienstplichten te vervullen. Zelf, ongelovige, eerbiedigde hij toch de overtuiging van anderen, en vond het hard tegenwoordig te zijn bij en deel te nemen aan godsdienstplechtigheden, waaraan hij niet geloofde. In zijn tedere en sentimentele gemoedsstemming, waarin hij nu verkeerde, was hem de dwang om te veinzen zeer hatelijk. Hoe spelen met heilige dingen, liegen, nu zijn hart zich had geopend, nu hij zich te midden van zijn volle glorie gevoelde. Was dit mogelijk? Maar wat hij deed om Stefan te dringen, een middel te zoeken, om een attest te bekomen, zonder gedwongen biechten, deze bleef onverbiddelijk. Wat doet het ertoe? 2 dagen gaan spoedig voorbij, en je hebt te doen met een goedige grijsaard, die je deze tand wel zal trekken, zonder pijn. Lewin deed onder de eerste mis, waarbij hij tegenwoordig was, zijn best om zich de godsdienstige indrukken van zijn jeugd te herinneren, die tussen de 16 en 17 jaar bij hem zeer levendig geweest waren, maar hij slaagde er niet in. Hij trachtte toen de godsdienstvormen te beschouwen als een oud gebruik, zonder zin, ongeveer als de gewoonte om visites te maken. Dit gelukte hem evenmin, want zoals de meeste zijner tijdgenoten verkeerde hij in een vage toestand ten opzichte van godsdienstige waarheden, en niet in staat om ze te geloven, was hij het evenmin om ze geheel te onderwerpen. Deze verwarring van gevoelens veroorzaakte hem gedurende de tijd, die aan zijn devoties gewijd was, ene beschamende verlegenheid. Handelen zonder overtuigd te zijn. Dit was, zo riep hem zijn geweten toe, een slechte, leugenachtige daad. Om niet in lijnrechte strijd te zijn met zijn overtuiging, trachtte hij eerst de een of andere zin aan het kerkelijk ritueel toe te kennen. Maar, bespeurende dat hij kritiseerde, in plaats van te begrijpen, deed hij zich geweld aan om niet meer te horen, ten einde zich over te geven aan de intieme gedachten, die zich gedurende zijn lange bezoeken in de kerk van hem meester maakten. De mis, de vesper en de avondgebeden gingen op die wijze voorbij. De volgende morgen stond hij vroeg op en kwam tegen 8 uur nuchter in de kerk voor de morgengebeden en de biecht. De kerk was ledig. Hij zag er niemand dan een soldaat, die bedelde, 2 oude vrouwen en hulpgeestelijken. Een jonge diaken kwam hem tegemoet. Zijn lange, magere rug tekende zich door zijn dunne priesterrok heen in 2 scherpe helften af. Hij naderde een tafeltje bij de muur en begon de gebeden te lezen. Lewin bleef rechtop achter hem staan en hoorde hem op haastige toon, met eentonige stem en afgebroken woorden lezen, en telkens de woorden herhalen: ontferm u over ons, die als een nagalm klonken. Hij trachtte zich te verzetten tegen het luisteren en beoordelen, om niet gestoord te worden in zijn eigen aangename gedachten. Welk een uitdrukking heeft zij in de handen, dacht hij, zich de soirée van de vorige avond herinnerend, die hij met Kitty had doorgebracht in een hoek van het salon bij een tafel. Hun gesprek was niet van het minste belang. Zij vermaakte zich met haar hand, die op de tafel leunde, te openen en te sluiten, terwijl zij lachte om deze kinderachtigheid. Hij herinnerde zich deze hand te hebben gekust en er de lijnen van te hebben beschouwd. Nogal ontferm u over ons, dacht Lewin, het kruisteken slaande en buigende tot op de grond, terwijl hij de lenige bewegingen van de voor hem staande diaken gadesloeg, die zich ook nederboog. Vervolgens heeft zij mijn hand genomen en ze op haar beurt onderzocht. Je hebt een fameuze hand, heeft ze mij gezegd. Hij beschouwde zijn hand, vervolgens die van de diaken met stompe vingers. Nu zal het spoedig uit zijn. Nee, hij begint weer te bidden. Ja toch, hij buigt tot op de stenen. Dat is het einde. De diaken ontving een biljet van 3 roebel, dat ongemerkt in zijn mouw gleed, en verwijderde zich haastig en deed zijn nieuwe schoenen klinken op de vloerstenen der ledige kerk. Hij verdween achter het altaar, na Lewin te hebben beloofd hem in te schrijven voor de biecht. Een ogenblik daarna kwam hij terug en gaf hem een teken. Lewin naderde het koor, beklom enige treden, keerde rechts om en zag de priester voor zich, een grijzaard van kleine gestalte met een bijna witte baard, goedhartig en wat vermoeid van uitzicht, die bij de koorlessenaar stond en in het misboek bladerde. Na Lewin even gegroet te hebben, begon hij de gebeden te lezen, terwijl hij aan het einde gekomen zich tot aan de grond boog. Christus is onzichtbaar bij uw biecht tegenwoordig, zeide hij zich naar Lewin kerend en wees op het crucifix. Gelooft gij in alles wat de heilige apostolische kerk ons leert, ging hij voort, zijn handen onder de stola kruisende. Ik heb getwijfeld, ik twijfel nog aan alles, zeide Lewin met een stem, die hem zelf onaangenaam in de oren klonk, en toen zweeg hij. De priester wachtte enige seconden, sloot de ogen en zeide zeer snel, twijfelen is aan de zwakke mensheid eigen, wij moeten de Almachtige bidden u te versterken. Welke zijn uw voornaamste zonden? De priester sprak in één adem door, alsof hij vreesde tijd te verliezen. Mijn voornaamste zonde is de twijfel, die mij niet wil verlaten. Ik twijfel aan alles en bijna altijd. Twijfelen is de zwakke mensheid eigen, herhaalde de priester. Waaraan twijfelt gij hoofdzakelijk? Aan alles. Ik twijfel somtijds zelfs aan Gods bestaan, antwoordde Lewin, bijna in weerwil van zichzelf, verschrikt door de ongepastheid deze woorden. Maar zij schenen op de priester niet de indruk te maken, die hij vreesde. Welke gronden van twijfel aan het bestaan van God hebt gij? Vroeg de priester met een schier onmerkbare glimlach. Lewin zweeg. Welke twijfel kunt gij hebben omtrent de Schepper, als gij zijn werken beschouwt? Wie heeft het hemelgewelf versierd met zijn sterren, de aarde getooid met al zijn pracht? Hoe zouden al deze dingen bestaan zonder de Schepper? En hij vestigde een ondervragende blik op Lewin. Lewin besefte de onmogelijkheid van een filosofische discussie met een priester en antwoordde op de laatste vraag, ik weet het niet. Gij weet het niet, maar waarom twijfelt gij dan, dat God alles heeft geschapen? Ik begrijp er niets van, antwoordde Lewin blozend, en gevoelde de ongerijmdheid der antwoorden, die in het tegenwoordige geval niet anders dan ongerijmd zijn konden. Bid tot God, neem uw toevlucht tot hem. De kerkvaders zelf hebben getwijfeld en God gesmeekt hun geloof te versterken. De duivel is machtig, en wij moeten hem wederstaan. Bid tot God, bid tot God, bid tot God, herhaalde de priester zeer snel. Toen bewaarde hij een ogenblik het zwijgen, alsof hij nadacht. Gij zijt voornemens, zoals men mij gezegd heeft, een huwelijk te sluiten met de dochter van mijn parochiaan en geestelijke zoon, vorst Tscherbatsky, liet hij met een glimlach volgen. Dat is een voortreffelijk meisje. Ja, antwoordde Lewin blozend, wat heeft hij nodig zulke vragen bij de biecht te doen, vroeg hij zichzelf. De priester ging voort. Gij denkt aan het huwelijk, en God zal u misschien nakomelingen geven. Welke opvoeding zult gij uw kleine kinderen geven, als gij er niet toe komt de verzoekingen des duivels te overwinnen, die u aanspoort tot ongeloof? Indien gij uw kinderen lief hebt, dan zult gij niet slechts wensen hun rijkdom, wilde en aanzien na te laten, maar als een goed vader zorgen voor het heil hunner ziel, door het licht der waarheid. Is dat niet zo? Wat zult gij antwoorden, als het onschuldig kind u vraagt? Vader, wie heeft alles gemaakt, wat mij bekoort op de aarde? Het water, de bergen, de zon, de bloemen en planten. Zult gij het antwoorden, ik weet het niet. Kunt gij ontkennen, wat God in zijn oneindige goedheid u heeft voor ogen gesteld? En indien het kind u vraagt, wat staat mij te wachten na de dood? Wat zult gij het zeggen, als gij niets weet? Hoe zult gij het antwoorden? Zult gij het overgeven aan de verleiding der wereld en des duivels? Dat is niet goed, zeide hij, het hoofd op zijde buigend, om Lewin aan te zien met zijn goedige, zachte en bescheiden ogen. Gij gaat een fase van het leven in, vervolgde de priester, waarin men zijn richting moet kiezen en er zich aan houden. Bid God dat hij u helpe en in zijn barmhartigheid u ondersteunen, en om te besluiten, onze Heer en God, Jezus Christus, zal u in zijn genade voor de mensheid vergeven, mijn zoon. En de priester, de formulen der absolutie voltooiend, gaf hem zijn zegen en liet hem gaan. Lewin kwam die dag verheugd in huis, terug bij de gedachte dat hij uit een valse toestand was bevrijd, zonder dat hij had behoeven te liegen. Hij droeg bovendien van het korte gesprek van de grijsaard de vage indruk mede, dat hij in plaats van ongerijmdheden dingen gehoord had, die de moeite waard waren overdacht te worden. Natuurlijk, nu niet, dacht hij, maar later. Lewin gevoelde levendig dat er in zijn ziel een nevelachtig donker gebied was verborgen, en wat de godsdienst betrof, verkeerde hij geheel in het geval van Swijaski en enige anderen, wier begrippen zonder samenhang hem steeds onaangenaam troffen. De soirée die Lewin met zijn bruid bij Dolly doorbracht, was zeer vrolijk. Hij vergeleek zich in zijn discours met Stefan Arkadiewicz, met een hond, die men africht om door een hoepel te springen, en die, verheugd dat hij eindelijk de les heeft begrepen, in zijn blijdschap, kwispelstaartend op de tafel en op de vensterbank wil springen. Einde van hoofdstuk 19 van boek 4.